अतः मैं किसी महान पुण्य क्षेत्र में जाकर अपने शरीर का परित्याग करना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोले, हे महाराज, आप धर्मशील और बुद्धिमान हैं। यदि आप अपने राज्य का परित्याग कर देंगे तो यह सारी प्रजा नष्ट हो जाएगी, इसलिए आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। हे प्रभु, हम लोग इस रोग को दबाने का उपाय जानते हैं, वह यह है कि आप यतन पूर्वक महान देवता भगवान सूर्य जी की आराधना कीजिए। राजा ने पूछा, हे विप्रवरों, किस उपाय से मैं भगवान भास्कर जी को संतुष्ट कर सकूंगा? ब्राह्मण बोले, हे राजन, आप अपने राज्य में ही रहकर भगवान सूर्य देव की उपासना कीजिए। ऐसा करने से आप भयंकर पाप से मुक्त हो स्वर्ग और मोक्ष दोनों प्राप्त कर सकेंगे। यह सुनकर सम्राट ने उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रणाम किया और सूर्य जी की उत्तम आराधना आरंभ की। वे प्रतिदिन मंत्र पाठ, नैवेद्य, नाना प्रकार के फल, अर्घ्य, अक्षत, जपा, पुष्प, मदार के पत्ते, लाल चंदन, कुकुम, सिंदूर, कदली पत्र तथा उसके मनोहर फल आदि के द्वारा भगवान सूर्य जी की पूजा करते थे। राजा गूलर के पात्र में अर्घ्य सजाकर सदा भगवान सूर्य देवता को निवेदन किया करते थे। अर्घ्य देते समय वे मंत्री और पुरोहितों के साथ सदा सूर्य जी के सामने खड़े रहते थे। उनके साथ आचार्य, रानियां, अंतःपुर में रहने वाले रक्षक तथा उनकी पत्नियां, दास वर्ग तथा अन्य लोग भी रहा करते थे। वे सब लोग प्रतिदिन साथ ही साथ अर्घ्य देते थे। भगवान सूर्य देवता के अंगभूत जितने व्रत थे उनका भी उन्होंने एकाग्रचित होकर अनुष्ठान किया। क्रमशः एक वर्ष व्यतीत होने पर राजा का रोग दूर हो गया। इस प्रकार उस भयंकर रोग के नष्ट हो जाने पर राजा ने संपूर्ण जगत को अपने वश में करके सबके द्वारा प्रभात काल में सूर्य देवता जी का पूजन और व्रत कराया आरंभ किया। सब लोग कभी हविष्य अन्न खाकर और कभी निरा आहार रहकर भगवान सूर्य देवता जी का पूजन करते थे। इस प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीन वर्गों के द्वारा पूजित होकर भगवान सूर्य जी बहुत संतुष्ट हुए और कृपा पूर्वक राजा के पास आकर बोले, हे राजन, तुम्हारे मन में जिस वस्तु की इच्छा हो उसे वरदान के रूप में मांग लो। सेवक को और पुरवासियों सहित तुम सब लोगों का हित करने के लिए मैं उपस्थित हूँ। राजा ने कहा, सबको नेत्र प्रदान करने वाले हे भगवन, यदि आप मुझे अभिष्ट वरदान देना चाहते हैं तो ऐसी कृपा कीजिए कि हम सब लोग आपके पास रहकर ही सुखी हों। सूर्य बोले, हे राजन, तुम्हारे मंत्री, पुरोहित, ब्राह्मण, स्त्रियां तथा अन्य परिवार के लोग सभी शुद्ध होकर कल्प पर्यंत मेरे रमणीय धाम में निवास करें। व्यास जी कहते हैं, यूं कहकर संसार को नेत्र प्रदान करने वाले भगवान सूर्य जी वहीं अंतर्धान हो गए। तदनंतर राजा भद्रेश्वर अपने पूर्ववासियों सहित दिव्य लोक में आनंद का अनुभव करने लगे। वहां जो कीड़े मकोड़े आदि थे वे भी अपने पुत्र आदि के साथ प्रसन्नता पूर्वक स्वर्ग को सिधारे। इसी प्रकार राजा, ब्राह्मण, कठोर व्रतों का पालन करने वाले मुनि तथा क्षत्रिय आदि अन्य वर्ण देवताओं के धाम में चले गए। जो मनुष्य पवित्रता पूर्वक इस प्रसंग का पाठ करता है उसके सब पापों का नाश हो जाता है तथा वह रुद्र की भांति इस पृथ्वी पर पूजित होता है। जो मानव संयम पूर्वक इसका श्रवण करता है उसे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। इस अत्यंत गोपनीय रहस्य का भगवान सूर्य जी ने यमराज को उपदेश दिया था। भूमंडल पर तो व्यास जी के द्वारा ही इसका प्रचार हुआ है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, इस तरह नाना प्रकार के धर्मों का निर्णय सुनाकर भगवान व्यास शंब्य प्राश में चले गए। तुम भी इस तत्त्व को श्रद्धा पूर्वक जानकर सुख से विचरो और समय अनुसार भगवान श्री विष्णु जी के सुयश का सानंद गान करते रहो। साथ ही जगत को धर्म का उपदेश देते हुए जगत गुरु भगवान जी को प्रसन्न करो। पुलस्त्य जी कहते हैं, हे भीष्म, ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर देव ऋषि नारद मुनिवर श्री नारायण जी का दर्शन करने के लिए गंधमादन पर्वत पर बद्री आश्रम तीर्थ में चले गए। हे महाराज, इस प्रकार यह सारा सृष्टि खंड मैंने कर्मशः तुम्हें सुना दिया। यह संपूर्ण वेदार्थों का सार है। इसे सुनकर मनुष्य भगवान जी का सानिध्य प्राप्त करता है। यह परम पवित्र यश का निधान तथा पितरों को अत्यंत प्रिय है। यह देवताओं के लिए अमृत के समान मधुर तथा पापी पुरुषों को भी पुण्य प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य ऋषियों के इस शुभ चरित्र का प्रतिदिन श्रवण करता है वह सब पापों से मुक्त हो स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। सत्य युग में तपस्या, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ तथा कल युग में एकमात्र दान की विशेष प्रशंसा की गई है। संपूर्ण दानों में भी समस्त भूतों को अभय देना यही सर्वोत्तम दान है। इससे बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं है। तीर्थ और श्राद्ध के वर्णन से युक्त यह पुराण खंड कहा गया है। यह पुण्य जनक, पवित्र, आयुवर्धक और संपूर्ण पापों का नाशक है। जो मनुष्य इसका पाठ या श्रवण करता है वह श्री संपन्न होता है तथा सब पापों से मुक्त हो लक्ष्मी सहित भगवान श्री विष्णु जी को प्राप्त कर लेता है। सारे बोलो भगवान श्री नारायण जी की जय। सृष्टि खंड संपूर्ण।